주름개 나른다. Yazan John Steinbeck, çeviren ve uygulayan Vesile Özdem, yöneten Metin Çoban, efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Deni Erhan Abir, Pilon Pekcan Koşar, Pablo Özdemir Han, Yesus Maria Demiray Erül, Korsan Necdet Yakın, Joe Sezai Altekin, Genç Çavuş Uğurtan Atakan, Torelli Zihni Göktay, Kadınlar Nefrin Tokyay, Tomris İncer. Amigo! Bu işte bir iş var. Pilon, beklesene. Ben Deni. Oh, niçin duymamış gibi yürüyorsun? Ne zamandır seni arıyordum. Görücüm geldi. Atıştıracak bir şeylerim var. Gel beraber yiyelim. Buyur benim çıkınımdakilerini afiyetle yiyip içelim. İşte şuraya otururuz. Sen şu pakettekileri aç. Buradan ikimiz de görürüz, daha iyi olur. Anlat bakalım. Nasıl geçti askerlik? Nasıl geçtiğini unuttum bile. Sahi Arthur'dan ne haber? Fransa'da öldü. Yabancı topraklarda kaldı. Pablo'yu görüyor musun? Hapiste. Komşusunun kazını çalmaya kalkışmış. Kaz huysuzluk edince gürültüye gelenler yakalamışlar. 6 aydır delikte. Şurada yalnız başımıza dertli sabırlı oturuyoruz. Şimdi edebiyatın sırası mı kuzum? Şuna yersiz yurtsuz pinekliyoruz desene. Gençliğimizi harcadık, başımızı sokacak bir yerimiz bile yok. Pilon. Pilon dostum, çoktan unutmuştum. Ben mirasa kondum. Şimdi 2 evim var. Bizim Viyoda'da her şeyini biricik torunu bana bırakmış. Demek tek varis sensin ha. Peki evler neredeymiş? Ha, burada, başka nerede olacak? Hem de burada. İşe yarar mı bari? Sen gördün mü? Daha gidip görmedim bile. Ev sahibi olduğumu çoktan unutmuştum. Demek her şey bitti. Büyük adam oldun artık. Dostların üzülecek ama kaç para eder? Biten ne? Ne demek istiyorsun? Heyecanlanma Deni. Sen ilk değilsin. Birisi meteliksizken zengin olsam her şeyimi dostlarımla paylaşırdım diye atar tutar. Ama eline az bir şey geçti mi her şeyi unutur. İşte artık sen de böyle olacaksın Deni. Bir zamanlar her şeylerini seninle paylaşan dostlarını sen de unutacaksın. Ben onlardan değilim. Seni unutur muymuş Pilon? Benim neyim varsa senin demektir. Hele evlere bir yerleş, o zaman görürsün. Şu evleri görsek mi ha? Bu diğerlerinden daha güzel. Hem de daha büyük. Üç oda. Hem de yatak ve soba bile var. Ah Deni, burada çok mutlu olacağız. Deni, Deni, yavrum su yok. Açtırmalısın. Deni, neyin var senin? Suyu açmak için çok para isterler Pilot. Ama bu soygunculuk. Neyse canım. Komşumuz Mrs. Morales bize su verir. Sahi komşumuzun tavukları iyi yumurtluyorlar galiba. Ama hep aynı yere yumurtlamaktan sıkılmışlardır. Onun için yarın ilk olarak kümesin bizim bahçe tarafına bir delik açmalı. Belki bizim otların arasına yumurtlamak isterler. Geçmekte zorluk çekmesin hayvancıklar. Sen harikasın Pilot. Yiyecek bulmada üstüne yok. Hadi o zaman bir şeyler ayarla da yiyelim. Ben epey acıktım. Ay, ben mi bulacağım yiyeceği? Elbette sen. İki evi var. Sanki kendisine borçluymuşum gibi hareket ediyor. Aman oğlum dikkat. Yuları kaptırıyorsun ha. Aman tanrım. pilice bak. Zavallı küçük piliç. Sabahın bu erken saatlerinde daha yerdeki çiğler kurumadan uyanmak ne kadar zordur senin için kim bilir değil mi? Oh canım, yazık sana. Gel canım, gel bakayım. Gel, gel. Bak, bu hayat çekilir gibi değil. Gel benim piliçim, gel, gel bana bakayım. Gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel. Tamam. Ah, Pilon. Ne zamandır böyle bir piliç yememiştim. Bu hayat güzelmiş. Soğukta sokaklarda uyuduğumuz günleri hatırlıyor musun? Meğer gerçek yaşam buymuş. Ya haklısın. Yıllarca başımı sokacak bir çatım olmamıştı. Şimdi iki evim birden var. Ama ikisinde de oturamam ya. Gerçekten bedenin? Niçin kiraya vermiyorsun diğerini? Yaşa Pilon. Niye daha önce akıl edemedik bunu? Peki ama kime vereceğiz? Ben tutarım. Ayda 5000 pezo veririm sana. Hayır, 10.000 olsun. Hem iyi evdir, sen de gördün. 10.000 etmez mi? Peki, tamam, anlaştık. Ev senin sayılır artık Pilon. Göreceksin bak, ne iyi bir ev sahibi olacağım. Hiçbir şeyine karışmayacağım. Ben de artık bir yer sahibiyim. Dün neydik, bugün ne olduk? Kira işini hallederiz nasıl olsa. Nereden başlamalı? Aman boşver. Yok, böyle ilk günden elimize geçeni ona götürmeye kalkarsak şımarı verir. Neyse canım, hele bir yola çıkalım. Amigo, elindeki ağır yük ne? Hey, seni hapiste biliyorduk. Hani kaz hikayesi canım. Yargıç bana hapsin iyi gelmediğini farkına vardı ve salıverdi. Çünkü en az 3 kişinin yiyeceği yemeği indiriveriyordum mideye. Böyle ayaküstü olmuyor Pablo. Gel bana gidelim. Deninin evi, kiracısıyım. Yalnız daha elektrik yok. Sen mumları yak. Pablo. Hı. Bu hayattan sıkılmadın mı? Yani arkadaşlarınla beraber olmak, bir damın altında yaşamak istemez misin? İstemem. Ben de öyle düşünürdüm. Dışarıda sorumsuz yaşamaktan şikayet etmezdim. Ama bir evim olunca fikrimi değiştirdim. Bak, sana bir teklifim var. Bu evin yarısını kiralamak ister misin? Hem bu sefil hayattan kurtulacaksın, hem beraber olacağız. Hı? Ne dersin? Niye oturmayayım? Güzel, güzel. Bana ayda 10.000 vereceksin. Bir düşün Pablo. Sana mektup yazacak olsalar gönderebilecekleri bir adresin olacak böylece. Kimse mektup yazmaz bana. Ama gene de kabul. Epey geç olmuş. Artık kıvrılalım bir yere. Yo, artık öyle değil Pablo. Şimdi istediğimiz odaya istediğimiz zaman girer yatarız. Ben nasıl olsa kirayı ödeyemeyecektim Deni'ye. Pablo da bana ödeyemez. Ama Deni bana kirayı sorduğunda artık sorumluluğu üstüne atabileceğim biri var. Artık rahat ol oğlum Pilon. Kendi kendine ne konuşuyorsun? Deni'ye kirayı nasıl ödeyeceğimizi düşünüyordum. Söylesem doğru olur mu bilmiyorum ama. Charlie'nin dediğine göre bizim Deni Rosa ile birlikte görülmüş birkaç kez. Hani şu Portekizli kız canım. İster misin bizim Deni bu kızla evlenmeye kalksın? Zaten bütün kızlar evlenme meraklısıdırlar. İşte o zaman Deni dostluğumuzu unutup bizden kira istemeye başlayacaktır. Şurada ne güzel idare edip gidiyoruz işte. Ne dersin Pilon? Gidip Deni ile konuşsak mı? Yarın sabah ilk işimiz bu olsun. Hem belki Deni'de taze yumurta da bulunur. Sana hiç Mrs. Morales'ten söz etmiş miydim? Mrs. Morales'in kümesindeki tavukları bir görsen. Selam Deni. Merhaba çocuklar. Ne var ne yok? Aa, biliyor musun Deni, bizim Cornelia'nın nişanlısını bıçaklamış. Nedeni de çok basit. Haberim var. Bu kadınlara pek güven olmaz vallahi. Bu mahallede böyle belalı kızlar bolmuş. Hele bir Portekizli kız varmış ki. Sahi adı neydi o kızın Pablo? Rosa'ydı sanırım. Ha, Rosa Martin'den mi söz ediyorsunuz siz yoksa? Rosa. Bir Portekizli'den başka ne beklenir kuzum? İşittin mi Pablo? Ayrılmışlar galiba. Bak bu güzel işte. Nedir güzel olan Allah aşkına? Komşunun tavukları geldi aklıma birden. Sahi onlar ne halimde? Ah zavallıcıklar. Teker teker cızlamı çektiler. Mrs. Morales çok üzgün bu işe. Düşünüyorum da bu ara komşuluk ilişkilerimiz için bir demet çiçek alıp ona götürsem ne iyi olur. Bir kadına çiçek götürmek her zaman iyi sonuçlar vermiştir. İyi güzel de çiçek alacak para nerede? Oysa az bir param olsa her şey hallolacak. Çinkey çiroz kurutuyormuş. Birkaç gün gidip ona yardım etsen bu parayı rahatlıkla verir sana. İki ev sahibi bir adamın böyle işlerde çalışması hiç yakışık alır mı? Sahi şu kiralarım ödenmiş olsaydı. Hep kira. Başka bir şey düşündüğün yok zaten. Gel Pablo gidelim ve para bulalım şu adama. Nereden para bulacağız kuzum? Bilmem, belki bir daha istemez. Bunca yıldır arkadaşız. Ne zaman yardıma ihtiyacı olsa koştuk, yedirdik, içirdik. Ne zaman? Ne demek ne zaman? Sanki böyle bir şey olsa yapmaz mıydık bunları? Ama o bir kadına çiçek alacağım diye bizden para istedi. Boş ver Pablo. Hem çiçek ne işe yarar ki? Şşt, Pablo. Şu yol kenarındaki yere uzanmış adama bak. Belki de ölmüştür. Önce bir sarsalım, ölmüş mü acaba? Pilon, Pablo. İkinize de selamlarım dostlarım. Sen hastasın vallahi dostum. Mariacığım, define mi buldun yoksa mirasa mı kondun canım? Boğazım kurumuş. Ah. Sahilde boş bir kayık bulmuştum. Kasabaya inip onu okuttum. Yoksa cebimde hala para var mı? Bilmem bakayım. İşte 300 peso ile biraz da bozuk para var burada hala. Ya, bu rutubetli hava insanın ciğerlerini mahveder. Gel Pablo, bu eski dostumuzu eve götürüp tedavi edelim. Ne diyorsun sen ya? Ben turp gibiyim. Sana öyle geliyor dostum. Açıkta uyumaktan ciğerlerin mahvolmuştu. Hadi bakalım hadi. Hadi. Bize gidiyoruz. Evet yürü. Ama hava o kadar soğuk değil ki. Ayrıca uykum da yok benim. Bu tedavinin başlangıcı Maria. Hadi bakalım, karşı koymak yok. Hemen yatmasın şuraya. Doğru. Sen şimdilik dinlen. Kira işini sonradan hallederiz canım. Ne kirası? Ne oluyor? Burada kalıyorsun artık. Seni sokakta bırakamayız. Böyle olunca da bize kira ödemek durumundasın. Hem fazla değil inan ki. Hepsi 10.000 peso. Şimdi ilk taksit olarak 300 peso ver bakalım. Kaçmıyoruz ya, öderiz elbet. Bak Maria, biz burada Deni'nin kiracısıyız. Şimdi bir de sen eklendin. Eğer Deni'ye bugün 200 peso vermezsek bizi evinden atabilir. O zaman suç kimin olur? Senin yüzünden. Senin yüzünden sokak ortalarında kalmamıza gönlün razı olur mu Maria'cığım? Peki. Haklısınız. Alın bakalım. Sahi Deni bu parayı ne yapacakmış? Komşusu Mrs. Morales'e çiçek alacakmış. Çiçek insan ne işine yarar ki? Hem bir kadına çiçek götüren adamın başı derde girer. Tam düşündüğümü söyledin Maria. Yaşa Napolyon! Hem böylesi daha emin olur Deni için. Ay. Evet dostum, ama iki galon Deni'ye fazla gelir, öyle değil mi? Sağlıklı çocuktur ama hiç belli olmaz. Belki sağlığına dokunur. Ne yapalım? Bir galon burada kalır o zaman. Parasını kiradan düşeriz biz de. Fena fikir değil. Hadi içelim. Önce şunu yakalım. Hava iyice karardı baksanıza. Pilon, Pablo, hiç çabuk kalkın. Ne var? Ne oluyor? Aman tanrım, yanıyoruz. Ha? Azizler bizi cezalandırdı. Keşke Deni'nin şişesini hemen götürseydik. Evden geriye pek bir şey kalmadı. Yatarken mum söndürmüş müydü Pilon? Sorduğu şeye bak. Ne zaman yattığımızı hatırlıyor musun ki? Nereye gidiyorsun? Ormana uyumaya. İsterseniz siz de gelin. Bir süre için Deni'nin gözüne görünmesek iyi olur. Şimdi ne yapacağız? Bir süre başka yerlere gitsek. Massanville, Sarinas veya ne bileyim uzaklara gidelim. O zaman iş uzar. Bana kalırsa şimdi Deni'ye gidip suçumuzu itiraf etmeliyiz. O zaman pek fazla şey söyleyemez bize. Hı? Gene de sabaha bekleyelim ama. Susun çocuklar. Bakın Deni bahçede. Biraz sakin olalım. İşte bizimkiler göründü. Aslında evin yanması iyi bile oldu. Kira falan derken başımdan dert eksik olmayacaktı. Bu yüzden arkadaşlarımı kıracaktım az kalsın. Oh, çok şükür Tanrım. Büyük bir yük kalktı sanki omuzlarımdan. Ama şu serseriler beni yumuşak görüp yüz bulmasınlar. Biraz çıkışayım bari şunlara. Kundakçılar, ev hırsızları, beleşçiler. Bir dakika Deri, bir dakika. Bak sana neler getirdik. Yalnız boğazımızdan geçmedi bütün bunlar. Neyse, olan olmuş. Nedir şu elinizdeki? Sabah sabah ormana piknik için gelenlerin yanındaydı bu sepet. Bir ara yapayalnız kaldı. Dayanamadık. Oh, oturumda yiyelim bari şunları. Yangın nasıl çıktı? Bilmiyoruz. Biz uykudayken başlamış. Kim bilir, belki de düşmanımız vardır. Hadi içeri girelim. Hava serinlemeye başladı. İnsanın iyi arkadaşlarının olması ne güzel. Yahut yemeğini. Biraz önceki sepeti unutmayalım. Dünyada senin gibi arkadaş zor bulunur Deni. Bu senin yaptığın herkes kolay kolay yapamaz. Her şey tamam da benim yatağıma sulanmak yok ha. Oraya sokulmayın da ne halt ederseniz edin. Oh, Deni, bu evde çok mutlu olacağız. Zavallı adam. Kimden söz ediyorsun sen kuzum? Şu bizim korsandan canım. Sahi ne yapıyor o adamcağız? Hala 5 köpeğiyle o kümeste mi yaşıyor? Anlayamıyorum doğrusu. Hiç para harcadığı görülmemiştir. Yemesini giymesini kasabalı karşılıyor. Peki bu adam odun satarak kazandığı parayı ne yapar ki? Sahi iyi dedin. Bu adamın her gün 200 peso kazancı vardır en azından. Harcamadığına göre. Duyduğuma göre onları ormanda bir yere gömüyormuş. Neyse arkadaşlar, orası onun bileceği iş. Bizim yapacağımız bir yardım olsa kendisine bari. Belki o kümeste yaşamaktan kurtarabiliriz onu. Düşünsenize, benim hesaplarıma göre saklı olarak en azından 10.000 pezosu vardır korsanın. Hı? Haklı biraz kız zavallının. Bazı şeyleri ona öğretmek insan olarak bizim görevimiz. Çok doğru, çok doğru. Hiçbir insan bu şekilde yaşamayı hak etmemiştir. Bu zavallıya yardım etmek gerek. Ama nasıl? Bana kalırsa içimizden biri gidip onunla konuşmalı. Bu evde bizlerle birlikte yaşamaya ikna etmeli. Bu iş sana düşüyor pilot. Akşama doğru korsana bir uğrayıver. Ne oldu? Kandıramadın galiba. Sakın sadece paraların yerini sorup gelmiş olmuyorsun. Tamam dostlar, sorun halledildi. Sanırım dostumuz yarın burada olur. Sahip paralardan söz etti mi hiç? Sandığımız kadar aptal değil adam canım. Saklamaya çalışıyor. Ama buraya geldikten sonra nasıl olsa çıkacak ortaya. Çok şükür. İyilik etmek ne güzel şey Tanrım. Bu gece rahat bir uyku çekeriz artık arkadaşlar. Hoş geldin dostum, buyur. Merak etmeye başlamıştık artık seni. Gelmeden önce kasabaya uğradım. Yiyecek bir şeyler aldım size. Yaşasın. Neler getirdim bakayım. Dur hele Pablo. Arkadaşımız şöyle rahat bir soluk alsın. Köpeklerini şu köşeye yerleştir istersen korsan. Tamam Deni. Hadi bakalım. Buyurunuz. Gelin buraya şimdi. Sessiz sedasız oturun burada. İyi etmişsin korsan. Nereden buldun bu yiyecekleri? Lokantadan, tam atacaklar derlerinden aldım. Ha, keyfimiz iyi. Desene bu akşam ziyafet var burada. Ha, tabii dostumuz korsanın aramıza katılması şerefine. Sağ olun arkadaşlar. O kadar iyisiniz ki ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne kadar mutlu bir aile oluşturuyoruz değil mi arkadaşlar? Evet, şimdilik öyle. Ama bir zamanlar benim hasta bir amcam vardı. Para harcadığı görülmemişti. Bütün parasını ormana gömdüğü söyleniyordu. Bir söylentiye göre de yine bir gün paralarına bakmak için ormana gitmiş. Bir de ne görsün? Sakladığı yerden paralar uçmuş. Herhalde biri onu izleyerek paranın yerini öğrenmiş ve gelip götürmüş hepsini. Zavallı amcam sonradan aklını oynattı ve kendini astı. Ya olur böyle şeyler. Benim de Vio dedem, hani şu bana miras bırakan dedem de gömermiş parasını. Ben bilmiyordum ama bir zamanlar çok zenginmiş. O da birden gömdüğü yerden paralarının yok olduğunu görünce ateşlenerek aylarca yataktan kalkamamıştı. Doğrudur billahi. Benim de zehir gibi bir dayı oğlu vardı. Hali vakti epey iyiydi. O da dediğiniz gibi bir gün sakladığı yerde paralarını bulamamış. Ha, bizim limanda dinlenen o peşmürde kılıklı bir serseri var ya, işte odur benim dayı oğlu. Sonradan bu hale düştü. Neyse arkadaşlar, şimdi nereden çıkardınız bu hikayeleri? Bence parası olan yanında taşır. Ara sıra arkadaşlarını da hatırlayarak harcar. Neyse, bizim böyle bir derdimiz yok nasıl olsa, değil mi korsan? Bilmem, ben köpeklerin yanına uzanıyorum. Size iyi geceler arkadaşlar. Nasıl oldu gördünüz değil mi? Durun bakalım neler olacak. Göreceğiz. Hadi bizler de yatalım artık. Günaydın. Günaydın. Hey korsan, hiç uyumamışa benziyorsun. Rahatsız mı oldun yoksa? Size yalan söyledim. Korkumdan param yok dedim. Ama dün akşam çalınan para hikayelerini dinleyince korkum öyle çoğaldı ki. Sonra burada paramı hiç kimsenin alamayacağını düşünerek hepsini buraya getirdim. Sizlerin yanında olunca çok rahat edeceğim. Paranı al ve götür ormana sakla. Onlara bekçilik yapamayız. Olmaz. Orada durdukça rahat edemeyeceğim. Burada sizlerin yanında olduğu sürece hiç kimse yaklaşamaz onların yanına. İnanmazsınız ama iki gecedir biri beni takip ediyor. Belki de paramı çalmak istiyordur. Bizim Yani bize daha doğrusu teslim etmeden önce bir kısmını almak istersin belki dost. Olmaz. Bunlar adak parası arkadaşlar. Daha önce çok güzel bir köpeğim vardı. Bir gün kamyon altında kalarak yaralandı. Eğer iyileşirse Aziz San Francisco'ya altın bir şamdan almaya söz vermiştim. Köpeğim sonunda iyileşti. İşte bu para o altın şamdan için. Bu köpeklerden biri mi? Hayır. O köpek daha sonra yine bir kamyon altında kaldı. Ama bu defa öldü. Hadi arkadaşlar, şu torbayı benim yatağın altına taşıyalım. En emin yer orası. Ah dostlarım, öyle mutluyum ki. Yıllardır o tavuk kümesinde sürünürken mutluluğun, hayatın ne demek olduğunu bilmeden yaşamışım meğer. Bakın arkadaşlar, bizim koca Joe askerden dönmüş. Hoş geldin Joe. Merhaba koca Joe, nasılsın, nerelerdesin, ne zamandır? Anlatacak pek bir şeyim yok aslında. Önce askerdeydim, sonra Kodes'te, şimdi de burada. Eviniz güzelmiş. Bak Joe, öyle görünüyor ki sen de burada kalıcısın. Yalnız benim yatağa yaklaştığını görmeyeyim, anladın mı? Tamam Deni, tamam anladım. Gerçekten güzel bir yer burası. Pilon! Pilon! Saatlerce seni aradım. Sonunda buldum işte. O koltuğunun altındaki ne? Şişeye benziyor. İyi bildin. Sende para yoktu. Nereden buldun bunu? Yoksa yürüttün mü? Yok canım, bizim Torelli'den aldım. O adam parasız günahını bile vermez. Söyle, nereden buldun parayı? Rehin olarak bir şey bıraktım Pilon. Ama en kısa zamanda geri alacağım. Ne bıraktın? Söylesene be adam. Sen bilmem ki. Küçük bir yorgan bıraktım ona. Ne? Yoksa evden mi yürüttün? Kızma Pilon. Deni'nin iki yorganı vardı, küçüğünü aldım. Hem o farkına bile varmadan yerine koyarım ben onu. Ah hırsız seni. Ya yorganı getirirsin ya da eşek sudan gelene kadar döverim seni. Ver şu şeyi. Adam sana evini veriyor, sen tutup eşyasını çalıyorsun. En kısa zamanda yorgan yerine gelmezse ben sana yapacağımı bilirim. Al biraz da sen iç. Sağ ol Pilon. Oh, inan en kısa zamanda alacağım yorganı. Hey, uyan bakalım, gitmemiz gerek. Ölü gibi sızmış. Top atsan duymaz. Ne adam. Sen tut evdeki yorganı götür, Trolli'ye bırak. Uyan da ben sana sorarım. Ona bir ders vermek gerek. Bak hele şunun altındaki pantolona bak. Şşt Joe, duyuyor musun beni? He? İyi iyi. Hadi bakalım Pilon. Kötü bir şey yapmıyorsun oğlum. Hem Deni'nin öncünü alacaksın işin sonunda. Tamam, aldı işte. Fena pantolonda değilmiş hani. Torelli buna bir şişe şarap verir herhalde. Joe, uyan. Joe. Ne oluyor? Al şu pantolonu giy, çabuk. Ama Pilon, ben pantolonumu çıkarmamıştım ki. Nasıl oldu bu iş? Şimdi bir şey sorma, yolda anlatırım her şeyi sana. Şimdi giy hemen şu pantolonu. Yürü. Hadi. Anlat bakalım, kim çalmış bizim pantolonu? Şu senin omzundaki Deni'nin yorganı değil mi? Nasıl oldu bütün bunlar Allah aşkına? Senin pantolon karşılığında yorganı aldım. Ama pantolonu bırakmaya da gönlüm razı olmadı sonra. Neyse, önemli olan olaylardan çıkarılan derstir. Anladın mı dostum? Pek bir şey anlamadım ama bütün bunlar için sana teşekkür etmem gerekiyor sanırım. Aldırma canım, o kadar büyütülecek bir şey değil. Sen iyi bir dostsun Pilon. Elbet bizler de senin bu yardımını karşılıksız bırakmayız. Bakın arkadaşlar, bir konuğumuz var. Buraların yabancısı. Sokakta kalmış zavallı. Hem bir de hasta çocuğu var kucağında. Gerçekten hasta bu çocuk. Baksanıza rengi sapsarı. Evet evet, bir doktor çağıralım. İstemez, istemez. Biraz uyursa iyileşir. Pek bir şey istemez. Jesus Maria, sen git Mrs. Morales'ten süt iste. Biz de şu elma sandığını çocuk için yatak yapalım bari. Tamam Pilon. Ben de saman ve yorgan getireyim. Çocuklar, çocuğu benim yatağa yatıralım iyileşene kadar. Yok yok, olmaz. Bak sandık hep iyi oluyor. Seni yerinden etmeyelim Deni. Süt hazır. Sağ olun. Hepiniz öyle iyisiniz ki. Ama içeceğini pek sanmıyorum. Aa, ne oluyor burada? Sus ve köpekleri dışarı çıkar korsan. Bir konuğumuz var. Bir de hasta bir bebek. Aa, hadi bakalım, duydunuz, dışarı. Yiyecek bir şey var mı paketinde bari? Pişirilmiş uskumru var biraz. Ama çocuğun işine yaramaz. Neyse, biz de acıktık zaten. Hey Maria, sütü içmiyorsa sonra yine verirsin. Hadi biz de bir şeyler atıştıralım. Epey gençsin sen. İşte 20-21 filan. Ne iş yaparsın? Meksiko'da çavuştum. Birkaç aydır uzaktayım bu işten. Bu yaşta hem çavuş hem de bir çocuk. Peki ya karın? Belki de aşk bahçesinde bulmuştur bu yavruyu. Karım Meksiko'da. Demek Meksiko'da. Madem çok istiyorsunuz anlatayım. Karım çok güzeldi. Kolumdaki çavuş sırmasına heveslenerek evlendi benimle. Peşinden hemen de bu oğlumuz oldu. Sonra? Sonrası karım benden daha çok apoleti olan bir yüzbaşıya kaçtı. Bak sen. Peki sen ne yaptın? Birkaç kez yüzbaşıya gidip karımı istedim. Beni tehdit etti ve kovdu. Sen de arkadaşlarınla gidip yüzbaşıyı dövdün tabii. Hayır, hayır. Bir yüzbaşıya ne yapabilirdim ki? Korktum ve kaçtım oralardan. Biz orada olacaktık ki. Hey, buraya gelin, çocuğa bir şeyler oluyor galiba. Bir doktor çağırın. Sakin ol Deni, yapacak bir şey yok artık. Üzülme dostum. Daha çok gençsin. Daha çok çocuğun olur. Öldü. Peki şimdi ne yapacaksın? Tekrar Meksiko'ya döneceğim. Ben asker olarak doğmuş bir adamım. Çalışır çabalarsam belki yine çavuş olabilirim. Kim bilir? Dostum, al bakalım bugünkü yemeğimi. Benim torbanın içine atıver. Sahi korsan, belki de toparlanmıştır senin altın şamdanın parası. Bir gün oturup saymalısın artık. Neredeydi bu torba? Asıl olun, buraya koyduğuma eminim. Aman aşkım. Yani? Alama dostum, paranı bulacağız. Onu? Bu sopaları kim için hazırlıyoruz sanıyorsun? Ya bu çocuklar, emin misiniz? Sen daha o adamı tanımadın dostum. Bu kadar yeter. Hadi içeri bakalım. Merhaba. Merhaba. Al bakalım serseri. Çocuklar, şuradan bir kovası versenize. Ne oluyor bana? Allah. Peki. Kapının önünde gömünü. Allah aşkına yeter artık bu diye. Pilon, git bak bakalım doğru mu? İnşallah öyledir. Tamam beni. Ne kadarını aldın? Yemin ederim sadece birkaç yüz lira aldım. Çalışır onları da yerine koyarım. Artık akıllanırsın sanırım. Çok heyecanlı bir gün geçirdik hepimiz. Parayı saysak iyi olur. Ne zamandır saymadık gerçekten. Korsan be. Burada fazladan para bile var. Vakit geldi artık. Aziz San Francisco'ya adadığı şamdanı alabilirsin. O gün geldi demek. Tanrı senin yanında dostum. Bu kadar yeter dostumuza. Hadi arkadaşlar, onu benim yatağa götürüp yaralarına bir bakalım. Yavaştan kendine gelir herhalde. Bu ona iyi bir ders olur. Affedin. Affet beni korsan. Neyse geçti artık. Bir daha kendi aramızda böyle şeylerin olmayacağını sanıyorum. Korsan, sen de o paraları ne yapacaksan yap artık. Bana kalırsa bunları Peder Ramon'a verelim. Niyetimizi anlatalım. Şamdan o alır ve okuyarak yerine koyar. Evet. Belki pazar ayininde sözünü bile eder. Gidip onu dinlemeli. Hangi kılıkla gideceksin kiliseye? Sahi korsan. Yarın artan parayla kendine yeni şeyler almalısın. Üstündekiler her zaman için giyilir ama böyle önemli bir günde imkansız. Olmaz. Hem arkadaşlarının şerefini de iki paralık edersin sonra, değil mi? Yarın yaparım dediklerinizi arkadaşlar. Bütün gün bu yorgana sarılıp oturmak pek önünü güzel değil. Erken gelirsin değil mi korsan? Beni uzun süre pantolonsuz bırakma. Bu şapka da sanki babama değil de sana alınmış. Hani şu senin mendilin nerede? Onu da boğazına düğümledik mi? Tamam. Ama anlamıyorum. Niye bu canım? Boncuklu mavi kemerimi niçin ceketimin üzerine taktırmıyorsunuz? Olur mu hiç öyle şey dostum? Sonra herkes senin için sonradan görme ne olacak derse. Gel şunu pantolonun üzerine takalım. Sen gene arada bir ceketinin önünü açarak gösterirsin kemerini. Bütün gün ala ala şu kemerle mendili almışsın sen de. Bizim eşyalarla idare edeceksin artık. Ne yapalım? Öf be, amma dertli işmiş bu işler. Şöyle bir yürü bakalım. Ayağını sürtme korsan. Dikkat et, topuklarını vuruyorsun. Boynundaki mendille oynamasana. Seni bu halde gören bu adam ömründe yeni elbise giymemiş diyecek. Köpeklerin de benimle gelmesine izin verirseniz onları kiliseye sokmam. Hayır, onlar olmaz. Onlar mutlaka bir yolunu bulur, içeri girerler. Tabii canım, hem köpeklerin kiliseye girmesi günahtır. Onca sevabı sokağa mı atacaksın? Ama burada yalnız canları sıkılacak. Olmaz dedik ya dostum. Belki sizin de benimle kiliseye gelmeniz doğru değil. Ben gelinceye kadar burada arkadaşlarımın yanında bekleyeceksiniz. Sakın huysuzluk yapmayın. Anlat bakalım, nasıl geçti ayin? Bir görseydiniz arkadaşlar, nasıl pırıl pırıl parlıyordu şamdan. Peder tam Aziz San Francisco'nun önüne yerleştirmişti. Ne kutsal bir görünüşü vardı. Çok iyi bir iş yaptın dostum. Bu ara epey tembellemiştik. Yine içimizde en iyimiz korsan. Hiç olmazsa bir işi var. Bizler de bir şeyler yapmalıyız. Ne önerirsin Danny? Şu camların tozunu alsak mesela. Aman Danny. Kafanı taktığın şeye bak. Hem o zaman içeri fazla ışık girer. Oda aydınlık olursa bahçeye çıkmak gelmez içimizden. Tabii. Sonra sağlığımız için gerekli olan temiz havadan yoksun kalırız. Kim bilir, belki hasta bile olabiliriz o zaman. Düzenli olmasa bile hepimizin bir işi var aslında. Tabii. Ben de laf olsun diye söyledim zaten. Kuzum, akşam olmak üzere neredeyse. Acıktım. Korsan ne yiyecek getirecek acaba? Koyda uskumru akını var diyorlar. Bir fikrim var. Deneyebilir misin? Eskiden burada lokomotif çalışırdı da çocukken oraya gidip makiniste taş atardık. Hatırlamaz olur muyum? Ne güzel günlerdi onlar. Peki biz makiniste taş atınca makinist ne yapardı? O da bize kömür atardı. O kömürle de kışı geçirirdik, hatırlıyorum. Hepsi güzel de bunun uskumrularla ne ilgisi var? Tabii. Olmaz olur mu dostum? Şimdi kayıklar bol bol uskumru yakalayacak ve kıyıya dönecekler. Biz de kenarda durup onlara taş atınca... Yaşa be Pilon! Tabii ki onlar da bize uskumru atacak o zaman. Sevgili Pilon, ne iyi dostsun sen. Yok canım, biraz aklımızı kullandık mı tamam. uskumru da en çok sevdiğim balıktır. Hadi hadi o zaman laflı olmuyor bu işler. Biraz taş toplayalım. Hayır. Hayır. Deni'nin nesi var kuzum? Sabahtan beri uçurumun kenarında hiç kıpırdamadan, bir şey yemeden oturuyor. Öyle gözleri dalgın. Sanki çok uzaktan bir şey bekliyor gibi. Belki hastadır. Azıcık ebe gümeci kaynatıp içirelim. İyi gelir. Deni! Hey Deni! Neyin var kuzum senin? Hasta mısın? Yok bir şeyim. Sıkıldım artık hepinizden. Her gün aynı şeyler yaşamaktan sıkıldım sizinle. Bir de şu mal mülk sorumluluğu yetiyor hepsi beni hasta etmeye. Oh. Yaşamımızın şu boşluktan ne farkı var sanki? Ama ilerisi ne kadar sonsuz görünüyor. Orada farklı bir şeyler olmalı. Yaşamı dolduracak şeyler olmalı. Deli! Bir şeyler ye istersen. Ağzına hiçbir şey koymadın. Karnım aç değil. Şimdi bu bütün gün korsanın ne getireceğini düşündür. Bir de onun bunun artıklarını ye. Bu hayat bana göre değil. Çekip gitmeli buralardan. Gene eski hareketli günlere. Bir şey mi dedin Deni? Yok bir şey. Şarkı söylüyordum. Ne oldu böyle? Ben bir şey bilmiyorum ama mutlaka bir şey var bu işte. Ne olmuş olabilir acaba? Neyse, yarını bekleyelim bakalım. Belki bir şeyler anlatır. Deni, Deni. Pablo, Deni'yi gördün mü? Yok, yatağı hala sıcak, yeni kalkmış olmalı. Bu saatte nereye gider ki? Yoksa birine mi tutuldu? Aşk iyi şeydir ama ben Deni'nin bu saatte bir kadın için yataktan çıkacağını hiç sanmam. Arkadaşlar, bu işte mutlaka bir şey var. Ama ne? Biraz bekleyelim bakalım. Bir gün çıkar elbet ortaya. Bu arada biz de araştırırız. Olacak iş değil. Bir hafta geçti, Deni hala ortalıkta yok. Kasabada da gören olmamış kendisini. Kulağıma ormanda yaşıyormuş gibi bir laf geldi ama Deni çok akıllıdır. Eğer ortaya çıkmak istemiyorsa iyi saklanır. Duydunuz mu Deni'nin yaptıklarını? Biz yokken buradan eşya çalan adamdan her şey beklerim. Benim postallar hala yok ortalıkta. Limanda herkes kötü kötü bakıyor bana. Yolda kadınlara kızlara olmadık laflar atıyormuş. Bu bizim bildiğimiz Deni değil arkadaşlar. Bir adak atasak mı yine acaba? Bence burada oturup bekleyelim onu. Elbet bir gün yorulup gelecek. Hay aklınla yaşa. Onu aradıkça daha keyiflendiriyoruz. En iyisi burada beklemek. Meraklanıp gelir elbet. Vay dostlarım. Sevgili müşterilerim. Sizlere çok kötü bir haber getirmenin azabı içinde ölüyorum. Deni'dir. Mutlaka Deni'ye bir şey yapmışsındır. Söyle ne oldu? Evet, hayır dostlarım. Deni'ye hiçbir şey olmadı. Kalbime bir bıçak saplanıyor gibi. Ama artık söylemem gerek. Hadi söyleyeceksen söyle. Artık ne yazık ki burada oturamayacaksın. Sen konuşma. Ne diye oturamayacakmışsın? Çünkü bu ev artık Deni'nin değil. Evet. Şu kağıdı görüyor musunuz? Ne demek istiyorsun? Ha. Ne diye Deni'nin değilmiş? Ev benim oldu artık da ondan. Ha? Bu sabah Deni erkenden bana gelip evini sattı. Yalan! Ya Deni böyle bir şey yapmaz. Lan bütün bunlar senin uydurmaların. Ne? Buyurun. İşte kanıtım. Deni'nin imzası bile var. Biz iş adamları buna senet deriz. Seni iğrenç adam seni. Kanun bu gibi şeylere pek bakmaz. Benim görevim sizi evden çıkartmaktır. Ne? Eğer akşama kadar evi boşaltmazsanız polis göndereceğim. Ben pek öyle anlamam bu işlerden. Deni'nin böyle bir şey yapması canımı sıktı. Ama olabilir tabii. Ev onun. İyi, sonunda anlaşacağız demek. Benim şimdiye kadar satacak bir şeyim olmadı hiç. Ne demiştin? Deni'nin imzaladığı kağıt mı bu? Evet evet. Deni imzaladı bunu. Ha, bu evin senin olduğunu gösteren şu kağıt parçası demek. İyi bildin koca aptal. İşte bu kağıt her şeyi kanıtlıyor. Siz bu işlerden anlamazsınız. Şimdi buradan çıkınca doğru tapuya gideyim. Gel buraya. Hırsızlar, soyguncular. Kağıdımı geri verin. Al, ver kağıdı. Ver onu, ver onu. Yırt. Senedi. Polis. Polis bu işlerde. Kağıt görüyor musun? Ben kağıt falan hatırlamıyorum. Sen bir şey biliyor musun Deli? Ne kağıdı? Kaçete kağıdı mı? Bana rüyasında görmüştüm. Ben de daha yeni geldim buraya. Burada değildim ki ben. Sevgili köpeklerim, siz bir şey gördünüz mü? Ay, yanılıyorsun dostum. Hadi ben yalan söylüyorum. Bu kadar kişiye de mi inanmıyorsun? Ha? Bana kalırsa sen biraz dinlensen iyi olur. Ya. Bu ara çok yoruldum galiba. Hadi hadi bakalım kağıdımı bu kadar verin. Sohbet kağıdımı yeter. Hadi, şimdi çek git buradan. Hadi Allah. Ben kalama şikayet edeceğim size. Oh. Aman az kalsın yine sokaklara düşecektik. Bu Deni'nin yaptığı da iş mi canım? Aldığı parayı ne yaptı acaba? Şöyle bir bahçeye çıkıp temiz hava alıp sakin sakin düşünelim arkadaşlar. Kötü bir iş. Deni böyle şeyler yapmamalı. Bunun acısını Torelli'den mutlaka çıkarmalıyız. Neyse neyse ucuz atlattık. Bakalım daha neler olacak. Susun, susun bakayım. Düşünüyoruz. Aklınızı karıştırmayın. Hey! Bu Deni. Selam Deni, özlettin kendini. Oh. Bu sıcakta tepeyi tırmanmak adamı bitiriyor. Tabii. Şu paketlerde yiyecek şeyler var. Torelli'den aldığım paraları bizsiz yemeyeceğini biliyordum Deni. Sahi şu domuz Torelli bugün bize sıkı bir yalan söyledi. Güya elinde senin imzaladığın bir kağıt varmış da falan filan. Kağıt nerede? Şey, yalan olduğunu bildiğimiz için yırtıp attık. Sen öyle bir kağıt imzaladın mı Deni? Hayır. Bizim dostumuz gibi iyi bir dost nerede bulunur ha? Nerede? Bir gün şu Torelli'ye gidip gönlünü almak gerek arkadaşlar. Deni çok değişti. İhtiyarlıyor galiba. Bir ömürlük yaşamanı 3 hafta içinde eritiverdi. Bence çok yorgun. Döneli bir hafta oluyor, ağzını açıp tek kelime laf etmedi. Yine eski yerine oturdu. Hiç kıpırdamıyor. Evet, hep uçurumun kenarında. Beklediği bir şey var sanki orada. Hiçbirimizin bilemediği, göremediği. Evin hiç neşesi kalmadı. Birimiz onunla konuşsak. Bu iş de sana düşüyor Plon. Belki biz kızdırırız. Sen iyi konuşursun. Onun bu hali hepimizi eritiyor. Evin direğiydi o. Böyle olunca da hepimizde çatırtılar başladı. Hayatın bütün tadı kaçtı artık. Hadi Piyon, şimdi tam sırası. Git konuş onunla. Seni iyi görmüyorum Deni. İçini kemiren derdin var senin. Açılmak ister misin? Hayır, bir şeyim yok. Peki nedir bu halin dostum? Hiç. Nasıl böyle boşalıverdin o hayat dolu kişiliğinden Deni? Nerede o eski halin? Ama yalnız değilsin ki dostum. Arkadaşların bu haline fena tutuluyor. Senden gelecek en ufak bir hareket, bir laf onları mutlu etmeye yetecek. Yaşamın yalnız sana ait değil Deni. Çünkü başkalarının yaşamını da etkiliyorsun. Bu kadar insanın böyle mutsuz olmasına nasıl izin verebilirsin? Hadi Deni, kalk ve hayata dön. Bir yerin mi ağrıyor yoksa? Hayır. Bu söylediklerimi bir düşün. Ne oldu Plon? Ne söyledi? Bir şey söylemedi. Bence arkadaşlar Deni'nin belki de bir ziyafete ihtiyacı var. Cinki yine sardalya yapıyormuş. Niye olmasın? Bir gün, sadece bir gün çalışsak işimizi görürüz. Deninin iyiliği için bir hafta bile çalışabilirim. Yaparız tabii. Bakın nasıl olacak. Yarın hep beraber erkenden gider çalışmaya başlarız. Hemen o akşam da Deninin şerefine koca bir parti düzenleriz. Hem bütün kasabalıyı çağırırız o akşam. Yakında kıyamet kopacak bu gidişle. Bundan sonra her şeye inanırım artık. Hepsi çok keyifli. Çalışmak yaramış bunlara. Yalnız Deni gitmemiş. Bak şurada masanın başında nasıl değişiyor. Aa, evet evet. Nasıl sakin görünüyor. Sanırım bu ziyafet Deni için veriliyormuş. Baksana tüm kasabalı burada. Bu çocukların işlerine aklısı ermiyor doğrusu. Böyle bir olay bir daha olmaz buralarda. Hadi gel biz de dans edelim. Hadi. Porque la gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegurada. Hey, şuna bakın. Deni değil mi bu? Ne yapıyorsun? O masanın ayağıyla Deni ne yapıyorsun? Yapma. Dövüşecek adam yok mu? Aman tanrım. Bu bizim bildiğimiz Deni değil. Şunun gözlerine bakın. Ben mi yanlış görüyorum? Sanki her an biraz daha irileşiyor. Baksanıza canavar gibi bir şey oldu. Deni! Dur! Sakin ol! Deni! Dur! Yapma! Yaklaşma! Bir erkek kalmadı bu dünyada benimle dövüşecek. Kimse yok. Aranızda erkek yok demek. Koskoca dünyada bir ben mi kalmışım? Öyleyse dışarı çıkıp benimle boy ölçecek birini arayayım. Delinin şöhretine, gücüne yaraşır bir kişi bulurum elbet. Aman tanrım, deli olmuş bu. Uçuruma doğru gidiyor. Uçurum Kenarında adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan John Steinbeck, çeviren ve radyoya uygulayan Vesile Özlem. Yöneten Metin Çoban, efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Deni Erhan Abir, Pilon Pekcan Koşar, Pablo Özdemir Han, Yesus Maria Demiray Erül, Korsan Necdet Yakın, Joe Sezai Altekin, Genç Çavuş Uğurtan Atakan, Torelli Zihni Göktay, Kadınlar Nefrin Tokyay, Tomlis İnçer. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın.